نعمتين ليست بينهما نسبة فإن تضمن الثاني حرفا يجب بناؤهما على الفتح كأحد عشر إلى تسعة عشر إلا اثني عشر فإنها معربة كالمثنى وإن لم يتضمن ذلك ففيها لغات أفصحها بناء الأول على الفتح ويراب الثاني غير منصرف كبعل بكة نحو جاءني بعل بكة رأيت ورأيت بعل بكة ومرت به بعل بكة بس دفع ممنيات سے وہ سکس ممنیات ہی پیش ہیں آہا پیشام کے سم پیسر کا بھی ندائی تعریف کچھ اتنی ندائی بھی چھے المرکبات المرکبات سے الفلام جنسی دی سر کے دی وہ الفلام جنسی جمعیت بطلہ بھی تو دیکھانا اس پیدا مانا کہ چیز جن سے مراقب سر کے لکھا چیز تعریف تیسا سی آپ کو دی جن سی دی افراد کو نشی تیسوا تھا نا وچ جن سے مراقب کل اسم دا ہر اہ اسم دا دا سے اسم رکبا من کلمت این چھو مراقب شوہ ویدائی دی دوے کلمے نا سر کے دا چھو مراقب شوہ ویدائی دی دوے کلمے نا دا سے دوے کلمے لیست بینہما نسبتون چنوی دیگه پلمان سے نسبت چنوی دیگه پلمان سے نسبت بس دیکھانا ایدی پہ اختلاح سے دیکھانا ہمی ذاتی ہے پا ممنیات سے چی مرکب ذکر سی با مرکب ندا مراد دی تشفت ہے نا یو اگل مرکب مقبرہ دی مفرد سے کھانا دیکھانا پا ممنیات سے چی مرکب ذکر سی بیا دا مراد چی دا ہر آئیسم دا دیکھانا یو اسم دی رکبا چی مرکب شوا من کلمتینی دید بے کلمینا دیکھانا مرکب شوا دیکھانا دا سے دوے کلمے لیست بینہما نسبتون چنیوی اپن ماشی سای دیکھن دی نسبت لور نسبت نوی نو نسبت تام خبری نو نسبت اضافی نو نسبت توصیفی تیشوا کانو نسبت پل ماشی نوی چیکن دی نو نسبت آقا اسنا دی چیکن دی نو نسبت اضافی نو نسبت توصیفی تیشوا کانو کانو بیرے کانو دا نسبت نسبت ماشی نوی چیز ایک بھی دیکھانا دوے کلمے بھی دیکھانا یو آئی وہ مانے دے پارا وہ سے بلے بلے مانے دے پارا وہ آتا سکے سارا مراکہ دیکھے چیز چیشوا کھانا وہ دا سے چیپن ماشے نزبت نوی چیز مجھے مانے کھانا وہ دا ایسا بیچا دے پارا عالم ہو گردہ رہے سرکے دا سا دے پارا عالم شیز ایس بدائی واقع دے ماشوا یو ایسا مشوا چیز عالم شو کھانا وانا تشوا تھا نا یہ بدا چکن مجموعہ دا اچھا دے پورا سکے جکن دے دا اچھا دے پورا عالم ہوتے یہ بدا خاصا اشو جکن دے یو اسم شو چھے ہاں دے رہا نا ندائی چھو کل اسم دا ہر اسم دا دے کھانا رکبا من کلمتین چھو مرکب شوی ریچان دے دوے کلمین چکن دے تشوا تھا نا دا خو جنس مرتبات ہوئے دے کھانا تیرے تھا نا خو دا لیست بینو میں نزبتن چنیوی پنوشی سای جکن دی نزبات دا فصل شو پر دیکھانا پر دیس سارا مثال کا زیدون کا ایمون ہوا تو سو نکو چی دا چا دی پورا نوم کے زیدون وہ کلمہ دو کا ایمون بلا خامنو وہ دا دیکھانا دا زیدون کا ایمون دا زیدون کا ایمون مرکب دا کھانا وہ دا چا دی پورا نوم کے چکن دی تشوہ کھانا بیدی پہ سرا شدیتا مرکبو نوگی تشوہ کھانا دا آہ مرکب دا چا ممنی دا یہ ترکیب دے واجنا لکھو گئے دیکھا نا وہ دارن کے پدیر سارا اختیارات رہو دے غلام و زیدین نا سرکے غلام و زیدین چی دا چا دے پر اسکے نوم کے چکن دے این دا مرکب دا دیر کلیمنا یو غلام دا گل سدا وہ چا دے پر مرکب دے چکن دے بے دیکھا نا پہ دیکھا نا ہم دا میں نوہ سالا ملے تکے چکے دے پنوشن نسبت سدا یہ زفی دا نا دیکھو ایچی نسبت تو نیوی پشکے تشوا کھانا پاپا شاید نسبت ایسا ندیب ہو گھنے بیرے کھانا یا ازام دے بل امرکب تفصیفی آپ ہوا تو جکم دی رجلون عالمون سرکے ہویا رجلون عالمونی چاہ دے پورا نوم کیا اندہا مرکب دا دے رجل وہ دے چانا عالمون نجکم دی بیرے کھانا ہم کو دیکھ مرشتا جکم دی نسبت تا نسبت تفصیفی دا چھوڑی بنا ہوا تا تشوا کھانا قزیدون قائمون یا غربا زیدون پیرے کھانا یا غلام و زیدین یا رجلون علمونی چاہ دے پورا سکے نون کے پیرے کھانا بیدا سائی بھی سنجی دا ہم رکب ندر چیز پو پیرے نسبت دلیئے ہیں بلمان شک ندائیوی چی دا ہارا اسم دا چی مرکبی دے دوی کلمینا وعلم گو دا ولش باری لیست پیرے کھانا و دا سی دوی کلمی چنوی دیکھ منشے نسبت ہم نسبت چیز پو پیرے کھانا کپل منشے نسبت وہ لے کھانا بیدا ہا مرکب پبی رکھانا پدی من اعتراض آوری دیدی پبی رکھانا اعتراض آوری دیدی پبی رکھانا چی دا تعریف تی منکوز دا پتا ابتا شرم سر سر که دا تب بات فی المزیدو تیش دا مرد ہوا خانا چا مرد تر جید و ترن سر چکم دی مفول بیهی دا دا کانا نداف چکم دی پداخ چکم دی پبی رکھانا مرکب دا دیدی کلیمین یو تا ابتا و بسا چکم دی شرم دا کانا و دا فسا جتن دے پر دیکھا نا مرکب دے دوی کلمے نا دا و دا چکن دے دیکھ مرشن نسبت تا خیلی دانا نسبت دے دیکھا نا کازا میر شی پوشا پتا ابا باشے نسبت اسنا دی پوشا ہوگا نا بے دیکھا نا و کانا نزان لین شی بیدا شرن مخول بیہی خودا خانا نا نسبت غاپو آخا و کوئی ہو بشا رولو کانا پوشا رولو نسبت و کوئی دیتا بدا شی تو بے دیکھا نا آدم مفول سارا کی خبر کنن نسبت او کوی خوبی آب شغلو هی نه و حالا که داد تا آب تاشان سر داد دامو منی داشت که داد منی داشت هم و تو خویه که دامو را کب هر ایشون داشت مرا کبی دید هر ایشون داشت مرا کبی دید کلمه نه و تو نشان نسبت یه تو نشان نسبت است مرا کب دید کلمه نه مرا دست داد چیزی نسبت است چیزی نه نسبت این طرف بسازی کنم بسازی دانست خبره ایده پر جواب داده چه دایی مصنف چه کنی ده مرکب تعریف کو ده موتا که مرکب تعریف نکو سر که ده ده ده ای مرکب تعریف کو چه علت ده بنای ترکیب بی سر که بی سبب ده اینا سی بی بنا ترکیب بی ای ترکیب ده واجه نده ممنی شوائی بلا واجه ده بنای اینا بی و ده تا ابتا شوائی چه کنی دی ده ٹھیک تو چه کنی بره کنی ده خو بره کنی دا اسم دا مرکب دا پدوی کلمه بونه چشوا کانا مرکب دا پدوی کلمه نا و پدوی کانا یہ دیکھ مجھے تازی ہوں دی نسبت تا منی آرو حالا دا کانا و دو تا کسا جیتن دی دا علت تے بانا دا ترکیب ندا بل کسا رہے ہوں دی حکایت تا سرکی دا چیزا حکایت تا و حکایت تول مبنی بی مانا دا کرا نموسان ایر تکیسا پدوی کانا دیکھیں مرکب تاریف کو ہاں چہرتے بنایا ترکیب چہرتے بنا کے ترکیب پھر دیکھا نا وہ یہ چہرتے بنا سا جن ترکیب دادا جی ہمیں داخلہ وہ بھی رہے تھا نا چہتا سر کے پوارے تھا پچھا سر من کنسا پتا ابا تھا لیکن چیتی چاہا رہے سندھا چہ مورا کبھی رکھے کھلی میں نے اوک نوشے میں اس بات نہیں اس بات پہ وہ دیکھا نا و دا تا آب و تشرت چیک می‌بره که آن پدر من چون نسبت است کنن نسبت است ندیده نسبت است ایشی می‌کنه و کوچیله شی می‌کنه سه سانه فدیه سانه آن دکه یه دو پاره چیک می‌ده سه چیک می‌ده و دا و دا مومنی آره فدیه سانه سه مومنی دا چیک می‌بره کو چیش پس آنها اینی تو تاریخ دا پس آدیک کو پس آدیک دا دکه چه تو خویه چند سومش می‌نسبت نیست آنها و دیپن رو سه چیک می‌ده چیک تو مرکب خودش دیکلی می‌ندا خو پر ماشا غصای چی کنید بات غای چی نسبت پر نیدی و بیا ممنی دا سر که دا بیا ایده پر جواب دادا چه مقصد دی مصنعه پا دی تعریف سارا دا موتا که مراقب نا دا آه مراقب دا چه علت بنای سی کوی ترتیب چشو دانا و ایده علت بنا ترتیبو دادا جی چشو دانا علت بنا ترتیب یعنی تعریف دا سوا که شو سر دکانا چه دا مراقب دا سر که دا مراقب دا تو بھی دیکھا نا تو کسی ممنی دا پھر دیکھا نا ایک دیکھا لی منا مرکب آگا پھر دیکھا نا وہ دا چکن ممنی آگا جن مرکب دا وہ تو تاریف سا دیکھنا دا تو کچھ تو خوی آئے چھے پنشے میں نزبات وہ دیکھا نا نزبات ستا نزا مرکب دا سرکے دا وہ تو تاریف سا دیکھ نی تاریف دسا ایشو جمعین ایسا دا کواری نا پو بھی دی ایدہ پارا جو دا چھے میں دیکھا نا مصنف چې کوم دې هر مطلق مرکب تعریف نو کوخه ده دې اے مرکب تعریف کو چې علت بنا ته کوي ترتیب دي چې خلید چې مونږ نشو ایته ده مونږ نشو ورته ترتیب دي او دا ابا تشر چې کوم دې په ده کنه دا اه مونږ نه چې علت بنا ته کوي ترتیب ده بلکې څه کوي چې کوي چې کوي تر کده چې کوي انا دا چې قضا نه وتلای وتلای سر کده وتلای کدا نہ وتلاوی تاریخ نہیں پتہ جے نہ دئی پتہ دے کہ چے دای دے مدہ کہ مرکب تاریخ نو کو دے اے مرکب تا جو کچھ الگ بنا سی کی ترتیب ورے کنا نہ کدا تاریخ پتہ من نہیں سکے کدا بنا خرید وی سدے ویرا خرید تشوا کنا اے تو پوبے رہنا انا اے پرو سارے وچ پین تزمن ثانی حرفن یجب بنا اوما اس کا چر متضمن وی ورے کنا او گوری ورے کنا دا پو تاریخ سدا کر چکل اس نو رکو من کلمات ہیں داتی نوی چو کلیس من رکبا من اسمائنے رکبا من اسمائنے دکر چی بخوی تاکو رہ دو پسی بوای حسا پچا کلا چی بوای دا مرکب دا وہ دیکھانا وہ تو خوطو تای پسا دیکھن تکر چی تو خوی چی دا بے مرکبی دیچانا دیدوی اسمائنہ وہ دا خوشی کم دی سی بوای دا سیب خوش اسم دا دا وای خوشی کم دی دا خو سوطا چیزوان وہ دارن جگا دے منخوض دا پچا کلا وہ بختے نصد کلا چی ان دا بوہن سارا مرکب دا چکم دے او دا مرکب دے دویس میں نانا دا چکم دے بلے کھانا یو ایسن دا چی بختا او بل فیل دا نصر نصر او بلے کھانا این دا چکم دے بلے کھانا زانے تھا لدہ دا سوید چی دا ہر ایسن دا چی مرکب دے دوی کلی میں نا نانے ذاکر دے دوی کلی میں چکم دے بلے کھانا آخا لدہ خاتا گر آخلا دا چکم دے بختا نصر بلے دکا چی دا کلی میں بھی کھانا وہی بلے تا گر آخلا چکم دے سیم سی بوائی ذکر چی دوائی تحقیقتن کلیمانو نا حکمان کلیمانو دا کھانا زانے تھا اس روشا پہ انتظمان افسانی خرفن کچیر متظمین وی آجو احسانی نا خرفن چا لارا چی دی خرف لارا آم متظمین خرف لارا وی بی اجبو بنا اوہما بی وجبو دو بنا دی دوار اسم دی دوار کلمه آجو زینا نا دی دوار دو زی کم دی کچا مرکب دی دی کلمه نا بی دو مواجبو دو بنا دی دوار کم دی علی الفتخ ففتخ آمون پچا آمون دا والا جو اولا ممنی دی ورا فنی جس دے مومنی دی کشوا تھا نا دا والا جو زبا کا منی دا ورا تھا نا کہ دیا اخر خرچ ہے رات جاری کی دی اپ تو سچ شو کیا شو وہ سچ شو کہ کہ جس دا بلوا سارا تم شو دے دیا اخر چا محل دے رات اپ چا شو کیا شو وہ سچ شو وہ جاری کی دی انا تو وا بل ویلے کی سمجھی رکا چا مت من نے چلا گا خرچ لا گا وہ ہم نے اس دا کا نے دے ور کے کیما کلمہ مت زمینا ہم نے اصل لگا دی اخر سے بھی نے دیوان چې نام باندې شو عمرې په تخاوي له شو د کچې په تخا حق له حرکت تر کې ده د دوا د نورې په اړه د کله نه سره 11 الى 9 10 چې زمه ته ها 11 تر کې ته 9 ته نه ته پرې دی ویرا څنګه نو تر نه نه ته پرې چې څه کنه ا ذات کوم څه ده کا انا اینه دوته کې ده کنه دا ها دویام جو چې دا ها متضمن نه ښه را خطا دغه چې فاصله څه کوي احد الله اشارون یعنی یو ولا فکر یو احد الله اشارون به دا ته وکړه چې دا ہے اشارون جواب څه کړی دی دا خطا کړی دی تشوا کنه و دا اشارون دی احد سره ولا دا و څه دی کنه نه چې ویه لگاو چې دا ټول چې کوم دی بیا نوم کوي شاه دی پورا دا خیر یو مطلب دی عادت دی پورا چې ویلا څه کوي چې په لاته نه پوسی او په ځرا کنه اے مطلب دی عادت دی پورا نوم وګرځاو دا یو دا عالم دی چې دی ऐसे समान आपको चाहिए वेला टीशर्ट है ना रामेत अच्छा देवी चिदा लक आहदा सबसे तरीके से तरह से करे इल्ला इसने आशारा इल्ला वैसे ना दे चारा तो इल्ला इसने आशारा ये जब वो बिना हो माँ आहनो ये क्या नहीं कि वो जब वो तो बिना दे दे الا بغیر خون دو واجب ہو بنا دے دوارے ٹھیک ہے نہ دو واجب بنا دے دوارے ہو ہے نا ہاں 50 یہ اس نے آشا راشی ہے ہے نا ہاں چھ پیسے کی تم دی بنا دے دوارے ہاں نہ دو واجب بلکہ اول پر سے معاقب دا سر کے نا تے کہے کہ الا اس نے آشا راشی ہو ہے نا مگر کو اس نے آشا راشی نہیں ہے نا کیا ہا دوارے جو دینا سدی ممنی ندی ہاں ہے نا نہ ذکر فإنها موربة فإنها ذكرت إذا إثنى عشرة كذا دا مورب دا شلون دا مورب أولا جزء مورب دا أصلا نيجي نخلي ممني دا خلاص هو بيجي هنا كل مصنع فشان ليش يتصنيه فشان ليش هنا نعم ذكر لك تصنيع كم مثال كا رجلان ها هو رجلين ده كنا ده كنا أو سايد جهنم دي مورب دا كنا دارن كذا سايد جهنم دي ها مورب ده تشوا تھا نا ہم ذرا پہلے دہا چکم دی وچ دد کا مرب دا چ چی دا ها اول جزیه میده کنه چی دا ها چی کندی میده کنه دا مناسبت والا ایتا سره ایتا سنیه سره سیتا سره ایتا سنیه سره خب میده کنه فرنگ ایتا سنیه سره چی کندی میده کنه ها نا میده کنه دا تو ها چی مناسبت والا ایتا میده کنه دیر زفت سره چا سره تشفت کنه خب میده کنه تو سے مضاف کے لیے دیوے رکھنا چاہتا مضاف مفرد ہو پہ اضافت آتا نہیں سکے تیجی خطا سنجاو جو محصر ہے دکھے تیجی وہ پہ جیسے شاد آتا ہے دیوے رکھنا چی دا ہاں آسا جو خود اسنان ہے وہ کھنا سرکے وہ پہ خلاف کر رکھے شے وہ پہ خلاف میں درشے سرکے وہ اسنان ہے دا کھنا نیدہ اندہ کی کمی برے کھنا چی آشارہ دے سارا بولا دے آنون سائے شے سکے شے سرکے وہ اسنان آشارہ اسنان آشارہ نہیں کہنا لکہ تصنیہ چی مضافہ شی دو پہ زفت سارا تنمیہ نون سکے تیجی کھانا دارنگی دا چکمی بے رکھانا سو دا ہنونی نا سکے تیجی کھانا تشوہ کھانا نیگوا کے دا سے شو چی دیر مشابہات شو پیخ مصنع مضافہ سارا ہے چا سارا مصنع مضافہ سارا دا مصنع مضافہ ہم باربا ہوا کھانا نی دا سے شو جی کھانا باربا شو پو پیوی کھانا دا سے شو دا باربا شو ذکر دیوی چی پہ انہا موارا باتون دا موارب دا کل مصنع پشان دیسا ایخ مصنع مصنع خون موارب دا کھانا دا سای جھون دی موارب دا و مصنع سرکے موارب دا چرفا پالیت سرا دو نصف جر بچا سرا در گدا دا سا چرفا پالیت سرا دو و نصف جر بچا سرا دی پیجا ما خبر مفتوض تشوا کھانا اچھا و ایلا میں تزمن زالے کا آج یہ خنیہ خاصی مگنی دا کھانا بے دکھانا لکہ چاہ مطلبین چاہ لارا دا خرس لارا دا تشوا کھانا آگا دے وجہ نمو مگنی دا وإن لم يتضمن ذلك وكثير من متصامن رسانا احجر ثاني ذلك چلارا خرق لارا چلارا وإن لم يتضمن وكثير من متضمن احجر ثاني رسانا خرق خرق لارا سالتا اجا خرق لارا ففيها لغات دو پدش سي لغات سو بي رسانا پدش سالي دري لغات دي بشي بي رسانا افسخها بناء الاول على الفتح بي رسانا اها فخ تغه لوحات شه اها بنا د اواره جزء په فتحه باندې بنا د اواره جزء په فتحه باندې و اعراب ثانی و اعراب د ثالثه یی ثانی دا غیر منصرفین ها په خال د کومه ثانی شه چې غیر منصرف شي ترکه به دا فخ ته کیږي دا اواره جزء راځي چې مملی کې په فتحه د کنه نه راځي مملی په فتحه باندې تشوا کنه ها و غاکه چې کومه به کنه دا ثانی ځای ته کیږي ها خبر رکھا نا ہم معرب کے وہ غیر مصارف کے سرکے کے غیر مصارف معرب غیر مصارف کبالا بکا لکبالا بکا اوس خبر رکھا نا یہ دوری رکھا پال سے دا دوا اس میں نوی بال وہ بل بک پہ رکھا نا دا سن تو کسی کلی میں بے بال پہ رکھا نا دا دے غیر بھت نمو نا دے غانو مو دے اے دے بھت نمو و بکر دا دے بادشانو مو سرکے وہ بال دے بودنو مو و بکر دے بادشانو مو ہوئے دیکھانا بیادا سے وہ کرد چی دا دو کلمہ سارا مراقب دے پرے بالا بکر کنے دے دیکھانا مراقب دے پرے ہوئے دیکھانا وہ دا نو مو گردو ویسا دے وہ شار دے پر سرکے دا دا پا یمن سے ایسا ہوئے دیکھانا پا دیگھے نو مو نمیجی بالا بکر تشبہ کھانا دے وہ شار دے پر ایسا کرد نو مو کرد تشبہ کھانا چې دا دې بچا ابوت کړه و چې اس روشا دو تکې د بالا بک مرکب د دې کې لمن یو بالا او بک ته چیندې و دا جو ثاني متضمن خرط لا غنده کښوا دا څنګه و چې دا ته چې پات سے بالو و پکو و دا څنګه و چې کښوا کنه نه جو ثاني متضمن خرط لا غنده چیندې نه سر کښو پرې سے د لو غاتي خاص تر دا چې واره به ثاني ممنی وی اغا واجو چې زکا چې اغا اخیری نه دا لام کلمه اپا چاشو وکاشو وسط شه و ایراق و وسط شه نجا دیتین شه نظام امنی شه جمعه امنی فتخا بونده شو زکر چه اخبات خواه اخف الحرکت دیشوه کنا نام زکر وطنی سای جمعه ها چون که متضمین خرط را دانا نیا خیش مغارب شو سرکه شو مغارب خدا خیر مصارف سرکه دا ویلے زکات دعا سبب دے خیر انصاف پر موجود دی یو عالم یاتہ و ترکیب دا سر کہ عالم دا اپ کا شار دے پڑا تھا نا او بلتا کی ہندی ترکیب دا ہے ہاں نکدا دعا سبب سمجھا غیر متعارفی تھا نا ہم نے کہا یہ چنے نو کو جانی ترکیب ہے جانی بالا ہاں پکو اولا ممدیہ کو تھا مجھے ہاں مجھے ہنی معرب دا او غیر متعارف ہاں تو غیر متعارف پر فرق کی نا جانی بالا پکو رایت بالا بکا وہ مر تو بے بال بکا رکھے بغیر مطلب ہو کترا نر دینا چیشو دا افسر لہن رکھو کہنا افسر لہن خوش کے سو پڑے چوال مولی پر خامو نے وطنی سا گئے مرد ہو غیر مطلب ادوا لغت نہ دادی چاہ دوارا لغت دادا تو شہر رکھنا چی دوارا معرب کے سکے کے اولا معرب کے ثانیہ اولا مذہب کے ثانیہ تھا سکے کے اولا مذہب کے ساتھ جنبی ثانیہ تھا وہ ثانیہ غیر مصارف سکے کے دوارا سائی معرب سے دیکھانا اولا مذہب ہی چاہتا ثانیہ تپیزا پسارا وہ ثانیہ سائی غیر مصارف میں سکے کے جانی بحلو ہاں بکا بکا کیسے مذاب تک ہونا وطنی وہ غیر مطلب تھا غیر مطلب کسرا نہ ہوتی جانی بالو بکا رأی تو بالا بکا مرو تو بے بالے بکا تشوہ تھا گنے تھا وہاں دریام چیت مجھے آتا ہوئے دیکھا نا چیت دوارا معرب تشوہ تھا نا وذا ورا مذاب ثانی مذاف الیہ ہے خدا ثانی مصرف تھا سر کہہ ثانی سر مصرف تھا نہ سر کہے جانی ہاں بالو بکے بکے رأیت بالا بکے مرت ببالے بکے رمک ہاں کنے تو دیر دیشی بات صحیح